نکاحُک خۄطبہٕ، نکاحٕچ شرعی حیثیت سمجھاونہٕ خٲطرٕ، امیِکۍ تقاضہٕ ذہنِ شین کرناونہٕ خٲطرٕ تہٕ نکاح سۭتۍ عٲید سپدن واجنہِ عظیم ذمہٕ دٲری یاد پاونہٕ خٲطرٕ چھُ نکاح چہِ محفلہِ منٛز خۄطبہٕ پرُن مسنون۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ نِشہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ فٲیدٕ تُلنہٕ خٲطرٕ چھُ زیادٕ مُنٲسِب یہِ زِ نکاح پرن وٲلۍ ٲسِن نکاح کہِ خۄطبُک ترجمہٕ تہٕ مختصر تشریح تہِ پننہِ زبٲنۍ منٛز پیش کران، تاکہِ بوزن وٲلۍ ہیکن اصل پٲٹھۍ سمجھِتھ۔ یِہوے مقصد نظرن تل تھٲوِتھ چھُ نکاح کِس خۄطبس سۭتۍ تمیُک ترجمہٕ تہِ دِنہٕ یِوان۔ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا اخشکم للہ واتقاہم له ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ بُخاری۔ شُکُر تہٕ تعریٖف چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ، أسۍ چھِ تٔمۍ سٕے نِش مَدد یَژھان تہٕ تٔمۍ سٕے چھِ پنٛنٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛز معٲفی منٛگان، تہٕ أسۍ چھِ پنٛنہِ نفسٕکٮ۪ن شرارتن تہٕ بُرٲین ہٕنٛدِس مُقابلَس منٛز پَنُن پان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پناہَس منٛز دِوان۔ حقیٖقت چھِ یہِ زِ یۄس اللہ تعالیٰ سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکناوِ تہٕ سُہ چھُ تٔمۍ سٕے سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکناوان یُس پٔزۍ پٲٹھۍ پَکنُک اِرادٕ آسہِ تھاوان، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ تَس کانٛہہ ڈٲلِتھ۔ تہٕ یۄس اللہ تعالیٰ گُمراہ چھُ کَران تہٕ سُہ چھُ تٔمۍ سٕے گُمراہ کَران یُس گُمراہ گژھُن یَژھان چھُ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تَس سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ أنِتھ۔ تہٕ بہٕ چھُس گَوٲہی دِوان زِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد، تہٕ بہٕ چھُس گَوٲہی دِوان زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول۔ اے ایمان والیو، ٹھیٖک ٹھیٖک کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اِختیار تہٕ مرنہٕ کِس دَمَس تام روٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز وفادٲری تہٕ اطاعت شٲعری پٮ۪ٹھ قٲیِم۔ اے لُکو، پنٛنِس رب سٕنٛدِس غضبَس کھوٗژِو ییٚمۍ تُہۍ اَکہِ زُوٗ منٛز پٲدٕ کٔرِو، تہٕ تَمی زُوٗ منٛز کوٚرُن تَمیُک جورٕ پٲدٕ، تہٕ پَتہٕ پھٔہلٲوِن یِمن دۄن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ واریاہ مرد تہٕ مستوٗرات۔ تَس پالن وٲلِس اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ ناراضگی نِش روٗزِو بٔچِتھ، ییٚمۍ سُنٛد واسطہٕ دِ تُہۍ اکھ أکِس پنٕنۍ حق چھُو منٛگان۔ بیٚیہِ تھٲیِو رِشتہٕ دارن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد پاسو لحاظ، یقیٖن تھٲیِو اللہ تعالیٰ چھُ تُہٕنٛز نِگرٲنی کران۔ اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ ہس روٗزِو کھۄژان، بیٚیہِ کٔڑِو سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ تہٕ توٗلِتھ مضبوٗط کتھ زبٲنۍ منٛز۔ اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛزن عملن اصلاح تہٕ گۄنہن پٮ۪ٹھ ترٛایو معٲفی ہُنٛد پر۔ یِم لُکھ اللہ تعالیٰ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز اطاعت تہٕ فرمانبردٲری کرن، تِم سپدن عظیٖم کامیٲبی سۭتۍ سرفراز۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، بہٕ چھُس تۄہہِ ساروٕے منٛز خۄدایَس زیادٕ کھۄژن وول، تۄہہِ ساروٕے منٛز چھُس تٔمۍ سٕنٛزِ ناراضگی نِش بچن وول، مگر میون حال چھُ یہِ زِ بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ نفل روزٕ تھاوان، کُنہِ ساتہٕ چھُس روزو ورٲے روزان، رٲژن منٛز چھُس نٮ۪ماز تہِ پران تہٕ شۄنٛگان تہِ چھُس، تہٕ بہٕ چھُس مستوٗراتن سۭتۍ نِکاح تہِ کران، بس یُس میٲنِس اتھ سُنتس بُتھ پھِرِ تس چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق۔